organizmu. Lipomal wspomaga w stanach gorączkowych, leczeniu przeziębienia i kaszlu. Syrop 97 mg na 5 ml. Wyciąg suchy z lipy na potnie w stanach gorączkowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którąkolwiek substancję produktu Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 20 lutego, minęła 11. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 8510 nowych zakażeń koronawirusem, zmarły 254 osoby. Resort zdrowia podał bilans epidemii z ostatniej doby. 400 mieszkańców ewakuowanych, zniszczonych kilkanaście samochodów. W nocy wybuchł gaz w Sosnowcu. 2,5 roku kolonii karnej dla Aleksieja Nawalnego. Moskiewski sąd odrzucił apelację adwokatów opozycjonisty. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 8510 nowych zakażeń koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Od wczoraj zmarły 254 osoby, wyzdrowiało 7110. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w województwach mazowieckim, śląskim i pomorskim. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska apeluje, by skrupulatnie przestrzegać zasad sanitarnych. Gość TVP Info zwrócił się szczególnie do osób młodych, które są w górach. Naprawdę przestrzegajmy tych wszystkich naszych zaleceń, jak wracamy do swoich rodzin, do swoich najbliższych, i oprócz wspomnień możemy niestety przywieźć także koronawirusa i zakazić swoich najbliższych. Dlatego mój apel ciągle jest aktualny. No mam nadzieję, że ta sytuacja sprzed tygodnia nie powtórzy się tym razem w górach. Wczoraj potwierdzono wykrycie pierwszego w naszym kraju przypadku mutacji południowoafrykańskiej. Natomiast około 10% nowych infekcji to brytyjska odmiana patogenu. Do tej pory wykonano prawie 2 miliony 560 tysięcy szczepień. Wiceminister aktywów państwowych Janusz Kowalski z Solidarnej Polski potwierdził, że odchodzi ze stanowiska. Wcześniej wicerzecznik PiS Radosław Fogiel mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że wniosek o dymisję Kowalskiego jest już na biurku szefa resortu. Dziś rano pan premier Sasin, który jest zwierzchnikiem w ministerstwie pana ministra Kowalskiego, potwierdził, że otrzymał wniosek o dymisję. Janusz Kowalski napisał na Twitterze, że kończy pracę w rządzie, ale nadal będzie przeciwdziałać niekorzystnym, jak mówi, dla Polski skutkom decyzji podjętych na szczytach Rady Europejskiej w latach 2019-2020. Dodał, że sprzeciwia się transformacji energetycznej, wysokim cenom energii i ciepła oraz uzależnieniu od rosyjskiego gazu. Wiceministrem aktywów państwowych był od 2019 roku. 400 osób zostało ewakuowanych po wybuchu gazu w Sosnowcu. O szczegółach Agnieszka Loch. Do zdarzenia doszło przy ulicy Lenartowicza w okolicy kompleksu garaży. Przyczyną wybuchu było rozszczelnienie gazociągu. W jego wyniku zniszczone zostały 3 garaże i 12 zaparkowanych w pobliżu samochodów. Z sąsiedniego budynku ewakuowano 400 osób. Zdecydowana większość z nich spędziła noc u swoich bliskich. 50 osób znalazło schronienie w podstawionych przez miasto ogrzewanych autobusach. Na miejsce przyjechało pogotowie gazowe. Zawór gazu został zakręcony, a awaria usunięta. Po 8 rano mieszkańcy wrócili do swoich mieszkań. Trwa szacowanie strat. Moskiewski sąd odrzucił apelację Aleksieja Nawalnego w sprawie odwieszenia starego wyroku. Dokonał jednak drobnej korekty. Postanowił zaliczyć politykowi na poczet odbytej już kary jeszcze dodatkowych kilkadziesiąt dni. Tym samym opozycjonista, jeśli trafi do łagru, to na nieco ponad 2 lata i 6 miesięcy. Aleksiej Nawalny z uśmiechem skomentował tę decyzję słowami: 1,5 miesiąca zdjęli. To już coś. Na sali rozpraw obecni byli dyplomaci 9 państw, w tym z Polski. Prokurator Jekaterina Frałowa podniosła w sądzie, że Aleksiej Nawalny naruszył warunki próby w okresie zawieszenia wyroku pozbawienia wolności, dlatego powinien trafić do łagru. W ocenie oskarżyciela Federalna Służba Więziennictwa nie znała jego miejsca pobytu. Aleksiej Nawalny oświadczył, że nie ukrywał się i informował odpowiednie służby o miejscu swojego pobytu. Opozycjonista zwrócił również uwagę, że ani prokuratura, ani sąd niższej instancji nie wzięły pod uwagę, iż próbowano go zamordować. W ostatnim słowie Aleksiej Nawalny podkreślił, że Rosja powinna być nie tylko wolnym państwem, ale również szczęśliwym. Chce, żeby ludzie dostawali godne wynagrodzenie i z godnością szli na emeryturę, oświadczył lider rosyjskiej opozycji. Jego uwolnienia domaga się Europejski Trybunał Praw Człowieka, międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka i politycy z krajów Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Na otwarcie dziś Billy Joe Armstrong, amerykański wokalista, gitarzysta i jego drużyna Green Day. On to w ostatnią środę skończył 49 lat. To z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Muzyczny świat dat, czyli przypomnienie wybranych i ważnych wydarzeń, postaci, płyt czy koncertów. No właśnie, przekonamy się, jak brzmi druga połowa lutego w historii muzyki. Będzie przebojowo? Może i nastrojowo, na pewno gitarowo, i będzie okazja do tego, by zrobić głośniej. Aleksandra Kaczkowska, Elżbieta Malinowska, Piotr Łodej do 12. Trójkowe kalendarium muzyczne. Mówiłem, że będzie też koncertowo? We'll be right back. Tak, było 15 lat temu i 2 dni, bowiem przedwczoraj, 18 lutego, minęło 15 lat od tego, jak prawie 2 miliony widzów wzięło udział w darmowym koncercie legendarnych Stonesów. Występ odbył się na słynnej plaży Copacabana w brazylijskim Rio i był to drugi największy koncert w historii. Niezwykłe wydarzenie w historii muzyki. Rok 2006. W muzycznym kalendarzu przypominamy i oczywiście pamiętamy o urodzonych i też przedwczoraj 68 lat skończył Robbie Bachman. Bachman ten Orwell Drive, przedwczoraj 68. urodziny obchodził perkusista formacji Robbie Bachman, a wczoraj minęło 41 lat od śmierci Bona Scotta. Yeah. był jednym z lepiej zapowiadających się wokalistów heavy metalowych, no ale skończył tragicznie. 41 lat temu odszedł Bon Scott, australijski wokalista AC/DC. Młodo. No a jeśli chodzi o Australię, to te emocje związane z wielkim tenisem z Australian Open już teraz, właśnie w ten weekend, z pewnością o tym będziemy Państwa informować w serwisach i w serwisach sportowych. No a wracając do muzyki, jeszcze jedna data z wczoraj, bowiem 46 lat skończył perkusista. Kiedyś Nickelback i Three Doors Down, pamiętamy jego dokonania w jeszcze innych projektach. Tak czy inaczej, rocznik 75, Daniel Adler. Look at this photograph. Every time I do it makes me laugh. How did our eyes get so red? And what the hell is on Joey's head? This is where I grew up. I think the president would have fixed it up. I never knew we ever went without. The second floor is hard for sneaking out. And this is where I went to school. Most of the time I'd better things to do. Criminal record says I've broken twice. I must have done it half a dozen times. I wonder if it's too late. Should I go back and try to graduate? Life's better now than it was back then. If I was them, I wouldn't let me in. Oh, oh, oh, oh, God, I every memory of looking out the back door. I have a photo I was spread out on my bedroom floor. It's hard to say it, time to say it. Goodbye, goodbye. Every memory of walking out the front door. I found the photo of the friend that I was looking for. It's hard to say it, time to say it. Goodbye. Autopromocja. Szpiegostwo. Dywersja. Sabotaż. Przecież wiesz, co grozi za takie rzeczy. Ty to czytałeś? Nie, musiałem. Życzliwy śledczy sam mi przeczytał. Słuchowisko Radia Gdańsk na scenie teatralnej Trójki. Wojciech Fułek. Spisek komandorów. W roli komandora Stanisława Mieszkowskiego wystąpił Krzysztof Janczar. Spektakl opatrzony komentarzem autora. to dramatyczna historia jednego z bohaterskich dowódców obrony Wybrzeża z roku 1939. Na antenie w niedzielę o 25. Autopromocja. Jest w pół do 12. Trójkowe kalendarium muzyczne. A zatem czas na dzisiejszy świat dat. Oczywiście dziś nie mogło zabraknąć w trójce Nirwany, a to dlatego, że 54 lata temu urodził się Kurt Cobain. Dołączył do klubu 27 w 1994 roku. Tego samego dnia, co Cobain, urodził się Paweł Mąciwoda-Jastrzębski, gitarzysta, basista od 2004 roku, członek Skorpionsów. Składamy najlepsze życzenia z okazji 54 urodzin. Woda Jastrzębski urodzinowo. Pamiętamy, że nie tylko ze Skorpionsami, ale także zaangażowany w solowy projekt Stillwater. Życzymy powodzenia i raz jeszcze składamy najlepsze życzenia. Za 23 minuty będzie południe. Jutro minie 53 lata od pierwszego koncertu zespołu Tadeusza Nalepy. Ja na moje nogi. Jutro miną 53 lata od pierwszego koncertu. Było to w klubie Stodoła w Warszawie w 1968 roku. Na scenie zadebiutował zespół Tadeusza Nalepy Breakout. No i teraz historia z roku 1972. Do jutro też minie 49 lat od tego, jak... No to już legendarne opowieści, jak powstawał utwór Rock and Roll, ale właściwie to rocznica związana z wydaniem singla zapowiadającego czwarty album właśnie z dwoma nagraniami. Wśród nich nie tylko Four Sticks, ale także Rock and Roll. Okazja do tego, by zrobić głośniej. Oh, napisane jako takie spontaniczne jam session, podczas gdy zespół był na próbie i kończył Four Sticks. Perkusista John Bonham zagrał sobie taki wstęp do Keep on Knocking. No a Jimmy Page dołożył do tego ten niepowtarzalny gitarowy riff. I tak w 10-15 minut powstał hicior. Wydanie singla z 72 roku zespołu Led Zeppelin. To również w naszym dzisiejszym spotkaniu. Kwadrans do południa. Trójkowe kalendarium muzyczne. Pamiętamy o jutrzejszych urodzinach. Jutro Krzysztof Jaryczewski, autor tekstów, współzałożyciel i pierwszy wokalista oddziału zamkniętego, skończy 61 lat. Jary, to już teraz składamy najlepsze życzenia. Przede wszystkim zdrowia. No i wspominamy także rok 2001. Dwie dekady temu, w poniedziałek minął od kiedy zespół U2 został zwycięzcami rozdania nagród Grammy za nagranie roku i za piosenkę roku. Za tę piosenkę. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day to let it get away.